Звичайно. Тихо, місячно, ніч саме для польотів. І над морем ти літав уночі, в зоряну тиху ніч літав. Гарне. Нам не подобається. Чому? Тому якраз, що зоряне. Над тобою небо і зірки, і під тобою таке ж небо і зірки. Не знаєш, які зірки справжні. Просто в фантастиці якійсь зоряній летиш. Досвідченому льотчикові, звісно, нічого. А якщо новачок – безвість, зоряний хаос кругом, лінія горизонту втрачена, починає виправляти літак, хоч насправді він іде рівно, виправляє і завалює. Летіти в зоряну ніч над морем для нашого брата вважає не менш хлопітна справа, як і фронт грози пробивати. А хіба ви і в грозу літаєте? Взагалі-то не випускають. Слово синоптика – закон. Але ж і синоптик всього не передбачить. І, помовчавши, ніби вагаючись, чи розповідати Тоні, чи ні, брат став упівголоса згадувати якогось льотчика, певне, близького йому. І те, як льотчик той перед вильотом запитав свого старшого. А отож, гроза? І вказав на тучу, могутню, синю, що над горами стоїть, бо аеродром їхній там, де ліси, де високі гори. Та гроза й тиждень стоятиме, заспокоїв його старший. Справді буває, що вона й тиждень стоїть там, у горах, а ми літаємо. Але на цей раз сталося інакше. І далі брат розповідає, як той льотчик попав у страшну грозу над горами. І такий фронт грози був могутній, що ніяк неможливо було його пробити. Стало темно в літаку, тільки спалахи блискавок, що крешуть ось-ось біля тебе. Всі прилади відмовили, вихід один – катапультуватись. І він катапультується, тобто вистрілює себе з літака разом із сидінням. Але довелось це робити при такій великій швидкості, що й шлемофон зірвало, роздягло і роззуло. Саме шмаття лишилось на льотчикові від його бриджів та від чобіт. А найгірше, що руку пошкодило. Цього він, правда, одразу не відчув. Виявив травму, тільки коли потягся до парашута. Не слухається рука. Переломило. Друга, на щастя, послухалась. Шарпонув парашут, і душа замліла. Парашут розкрився, але драний весь. Самі клапті над головою. Ні, не бійся, Тоню, то просто була система парашута така. Купол не суцільний, а смужками-стрічками. І ось, уяви собі, летить ця обшматована, обдерта людина у хмарах, і рука їй переламана. І життя її тримається, якщо не на волоску, то тільки на отих парашутних смужках. Дощ лє. Темрява, електричні розряди б'ють зовсім близько. І все ж та людина почувала себе щасливою, бо вона перемагала і цю темряву, і грозу, і всю силу стихій. Кінець першої доріжки першої касети. Ну, а де ж приземлився той льотчик? Приземлився в якомусь міжгір'ї, в гірській Ярузі. Першим знайшов його там чабан. У горах теж є чабани. Питає: «Ти наш?» І дивиться на тебе, мов на прибульце з інших світів.